तुझे तक तक तक तकते रहना, तेरी बक बक बक सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। सोच लिया हूँ मन मा एक बार तो इस जीवन मा, कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम, आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। बार मिरर वा देखे, 32 बार हम अपना बाल बनाए, 8 मर्तबा कपड़ा चेंज किए हम, भर भर बोतल बढ़िया सेंट लगाए, सजते रहे संवरते रहे किया ना कोई भी काम, आज समझ में आ गया भैया लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में, कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम, आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। जब गजब सी उथल पुथल है मनमा, कैसी है ये फीलिंग कैसे बताए, बैठे बैठे बिना बात मुस्काए, क्या है माजरा कुछ भी समझ न आए, का मन करे कि जोर जोर चिल्लाए, आज समझ में आ गया भैया लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में, कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम, आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, I love this best of times।